بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تناندلنا كتاب القواعد الفقهية الشيخ السعدي الله أمرهم ambacho amekifanyia sharhu yeye mwenyewe, akakiandika mwenyewe na akakisharehesha mwenyewe. Kama kawaida yetu, mmoja wetu anatusomea beiti zetu ili tuweze kuendelea. Naam. Naam. Qala al-muallif rahimahullah: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يا كمينة تيسا. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. رجتين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأرض والثياب والحجارة. نعم. خير. الله كبارك. نعم. أنا سمع شيخ الله مرهم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. أحكام زنارجية كوني uyakini, kwenye uhakika wa kitu, ndipo ahkamu zinaporejelea. Fala yuzilu shaku liliyakini, wala shaka haiwezi ikayondoa yakini. Kitu ukiwa nacho uhakika, shaka haiwezi ikaja kukiondoa. Hiyo ndio beti yetu ambayo tuko nayo leo, beti ya 18, ambayo inakuja kuzungumzia masala ya yakini na masala ya shaka. Na kama kawaida yetu katika kaida maarufu, kaida ambayo inafahamika kinyume na beti ya shekhe wetu, ni kaida inayosema kwamba aliyakinu la yazulu bishaki, yakini haiondoki kwa shaka. Naam, kwa hiyo hiyo ndio kaida yetu ambayo tunazunguruka nayo. Na ili tueleweke vizuri, kabla hatujaingia kwenye sharhu ya shekhe wetu, hii kaida ni kaida muhimu jiddan, kama jinsi anavyosema Imam Suyuti rahimahullah: hadhihi alqa'idatu tadkhulu fi jami'i abwab alfiqh wal masail almukharraj 'alayha تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. هي قاعدة inaingia kwenye milango yote ya kifikihi na kwenye masaili ambayo hutolewa ndanimo, hufikia takriban, yani tuakar, yani sehemu, yani tatu ya nne ya masala ya kifikihi na zaidi. Yani masala ya kifikihi tunayagawa mara nne, sehemu tatu zote hii kaida inazunguruka. Hadi wengine wanazunua wakasema kwamba hii kaida inazunguruka kwenye masala yote. Kaida yetu hiyo, wanatuambia watarji'u al-ahkamu lil-yaqin, ahkamu zinarejelea kwenye yaqin. Al-yaqinu kwenye lugha maana yake al-ilmu wa zawalu shakki. Al-ilmu wa zawalu shakki ni elimu, ujuzi na kuondoa au kuondoka kwa shaka. Hiyo ndio tunaita kuwa ni al-yaqin, elimu na kuondoka kwa shaka. Ama ukija kwenye sheria sasa, al-yaqin maana yake inakuwa ni husulul jazmi au dhanni al-ghalib biwuqu'i shay'i au adami wuqu'ihi, ni kufikiwa na uhakika wa kitu au kuwa na zana yenye nguvu ya kutokea kitu au kutokutokea kwa kitu. Hiyo ndio tunaita al-yaqin kwenye lugha na kwenye sheria. Hapo tunamaliza neno al-yaqin. Kisha tuko na neno ashakku. Neno ashakku lenyewe linakuja na maana, yani katika lugha ni mutlaqu taraddud, ni shaka ya aina yoyote, wasiwasi wa aina yoyote, mtu kutokuwa na uhakika wa kitu. Ama ukija katika kisheria, ashaku maana yake taraddudul fi'il baina alwuqu'i wa adami, ni wasiwasi wa kitu baina ya kutokea kwake na kuto kutokea kwa hicho kitu. Hiyo ndio tunaita ashaku. Ama tukija sasa kwenye maana ya kaida, kabla hatujaingia kwenye sharhu za shekhe, na maana ya hii kaida ni kwamba mwanadamu idha tahakaka min wujudi shay, pindi mwanadamu atakapokuwa amehakikisha kupatikana kwa kitu, thumma shakka fi adami wujudihi, kisha akawa na shaka ya hicho kitu kuto kuwepo, fal aslu wujud li hadha shay, tunachukua asili, asili ni kupatikana kwa hicho kitu. Tutakuja kuiona kwenye mifano vizuri zaidi. Sheikh anatuambia wa maana hadha anna al-insana mata tahakaka shay'a, mwanadamu pindi atakapokuwa amehakikisha kitu fulani, thumma shakka, kisha akashakia, hal zala dhalika shay'ul mutahaqqaqu am la, je kile kitu kilichohakikiwa kilichokuwa na uhakika kimeondoka au hakikuondoka, al aslu baqa'ul muhaqqaq, asili ni kubakia kwa kile kitu ambacho kilichohakikiwa. Kile kitu ambacho kina uhakika, asili ni kubaki kwacho, ndo asili ya hicho kitu. Fayabqa al-amru ala ma kana mutahaqqaqa, basi mambo yanabaki vile vile kwenye asili yake ya uhakika, jinsi yalivyokuwa yanahakikiwa ndivyo mambo yanapaswa kubaki hivyo hivyo. Shida akasema falau shakka fi imra'atin hal tazawwajaha, ikiwa kwamba vile mtu anakuwa na shaka, je nimemuoa, yani anakuwa na shaka kwa mwanamke fulani, je amemuoa yule mwanamke, lam yakun lahu wat'uha istishaban li hukmi at-tahrimi, huyo mwanamume hana ruhusa ya kufanya tendo la ndoa na huyo mwanamke, istishaban li hukmi at-tahrim, kwa kutumia dalili ya istishab, yani kwa kuvuta hukumu ya uharamu. Istishab ni moja miongoni mwa adillatu ash-shari'iyya. Nini maana yake istishabu? Maana yake arrujuu ila hukmi asli shay'i inda fuqdani ad-dalil al-khass. Ndio maana neno al-istishab, arrujuu ila hukmi asli shay'i inda fuqdani ad-dalil al-khass, kurejea kwenye hukmu ya asili ya kitu wakati dalili inakuwa imekosekana. Nini maana yake? Wewe uko na mwanamke, unaikaa na mashaka, je huyu mwanamke nimemuoa kweli ama sikumuoa? Japo ni vigumu mtu kuwa na mashaka, eti mtu anashindwa kuelewa kwamba umeoa ama ukuoa. Mtu unakuwa na mashaka, huyu mwanamke nimemuoa kweli ama sikumuoa? Basi huyu mwanamke wewe hauna ruhusa ya kukutanana naye kimwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili ya mwanamke ambaye haujamuoa ni haramu kukutanana naye. Na kwa kuwa huyu hapa umetokewa na shaka, hauna yakini, hauna uhakika, basi tunatumia istishab, tunatumia dalili ya istishab, tunarudi kwenye hukumu ya asili ambayo ni haramu wewe kufanya naye tendo la ndoa. Wakadha lau shakka, hivyo hivyo iwapo mtu atashakia, hal talaka zaujatahu am la, je kampa talaka mke wake ama hakumpa talaka, tunasema lam tutallaq, huyo mwanamke anakuwa bado hajapewa talaka. Wala hu an yata'aha istishaban linnikahi, na ni ruhusa kwake yeye kufanya tendo la ndoa na huyo mwanamke. Kwa nini tunatumia dalili ya istishab? Tunaivuta hukumu ya nikah maadam tuna uhakika kwamba ndoa ilikuwepo, kisha baadaye mtu huyo akaja kuwa na shaka, je nimempa talaka ama sikumpa talaka? Tunakwambia tunabaki kwenye asili yetu maadam huna uhakika. Asili ni ipi? Ndoa bado ipo, hiyo ndio asili, ndio yakini yetu. Kwa hiyo inajuzu kukutanana naye. Wakadha lau shakka fil hadathi ba'da tayaqunihi at-tahara au aksuhu, hivyo hivyo iwapo mtu atakuwa na shaka kwenye hadath, kutangukiwa na udhu, baada ya kuwa na uhakika wa tahara au kutokuwa na uhakika au kutokuwa na tahara, atabaki kwenye asli. Nini maana yake? Mimi nimetawadha, baada ya kutawadha nikaenda kwenye mitikasi yangu, nikazunguruka, ikafikia tu baadaye labda nikatokwa na upepo rehe mbaya, nikatengukiwa na udhu, nikaendelea na mitikasi yangu, ikafika mida ya sala, naanza sasa kujiuliza sasa, mtu huyu ambaye kisha kuwa na udhu lakini katungikuwa na udhu ila hana kumbukumbu, ikafika wakati wa sala anaikaa na jiwaza sasa, mimi nakumbuka nimetawadha, lakini kutawadha kwangu sikumbuki kama nimetengukiwa na udhu ama sikutengukiwa na udhu, ikamkuia shaka kubwa kabisa, ila anachokumbuka tu ni kwamba amekuwa amitawadha. Masala ya kutengukiwa na udhu ndenye hakumbuki, huyu mtu yeye abaki kwenye asili yake kwamba yuko na udhu. Inabidi mtu huyu abaki kwenye asili yake ya kwamba yuko na udhu. Haya, mtu mwingine hakutawadha na uhakika kabisa kama hakutawadha, kisha akazunguruka baadaye akatawadha, alafu akaendelea na mitikasi yake, ikafika mida ya sala akashindwa kukumbuka, anaikana shaka sasa, mimi ninakumbuka kwamba nimetoka nyumbani sikutawadha, ila sijui kwamba nimetawadha ama sikutawadha, basi mtu huyu inabidi abaki kwenye asili, abaki kwenye asili ya kwamba hana udhu. Hata kama mikuwa mitawadha, yeye basi abaki tu kwenye asili kwamba hana udhu. Kwa sababu gani? Shaka imetokea baadaye, kumbe hiyo shaka haiwezi kuja kuondoa uhakika aliokuwa nao yeye. Sheha akaendelea kusema, au shaka fi adadi rakaat, au mtu akawa na shaka kwenye idadi ya rakaa, nisha sali rakaa ngapi? Basi wewe jengia kwenye uhakika, achana na shaka yako. Au itawaf, au kwenye idadi ya tawafu, mtu shapiga tawafu, shazunguruka mara ngapi? Au isa'i, au umeshapiga ile sa'i, umeshapiga mara ngapi? Au irami, au katika kutupa pale mawe, umeshatupa mawe mangapi? Kwa hiyo jengia kwenye uhakika, achana na shaka, shaka iweke pembeni, wanahwi na mfano wa hivyo alivyovitoa Sheikh. Kisha Sheikh akasema, wala takhtasu hadhihi alqa'idatu bilfiqhi, Sheikh anasema kwamba hii qa'ida sio khaswa kwenye fiqhi peke yake, bali al-aslu fi kulli hadithin adamuhu, bali asili kwenye kila tukio ni kutokuwepo kwake. Bimaana asili ya kitu ni kutokuwepo, ndo asili ni kutokuwepo. Sasa baadaye linakuja kutokea kitu kingine, kinakuja kutokea, ndio maana inafika inabidi tuanze kutazama mambo ya uhakika na mambo ya shaka. Kwa hiyo asili ya kitu ni kutokuwepo, hata yatahakaka, mpaka tupate uhakika wa kitu chenyewe. kama naqulu, kama gisi tunaweza tukasema al aslu intifa'ul ahkami 'anil mukallafina, asili ni kuto kutabiki ahkam, ni kuto kuweka hukmu kwa yule mukallaf. Al mukallaf ni mtu ambaye yuko na akili na pia yuko na amisha kuwa baligh. Mtu mpaka kwa mukallaf ni yule ambaye ni mwenye akili, kwanza ni aqil kisha baligh, ndio mtu ambaye tunahesabia kwamba ni mukallaf. Hata yaati ma yadullu ala khilafi thalika, mpaka sasa atakuja dalili ya kuja kupingana na hiyo hukumu nyingine ambayo atakuwa amewekewa iko mtu. Kwa hiyo hii kaida inazunguruka kwenye masala tofauti, kama jinsi tunasema wal aslu fil alfazi annaha lil haqiqa, asili katika maneno yanapelekwa kwenye uhakika. Na hii pia ni moja katika kanuni za kifikihi, yani nikisema kanuni na kusudia kaida, moja miongoni mwa kaida zinatumika kwa watu wa fikihi, kadhalika hata kwa watu wa lugha. Al aslu fil alfazi annaha lil haqiqa, asili kwenye matamshi yanapelekwa kwenye uhakika wake. Kama jinsi wanaitumia kwenye ibara nyingine wakisema al aslu fil kalami al haqiqa, asili kwenye maneno ni kupelekwa kwenye uhakika. Yani hatutoki kwenye uhakika kwenda kwenye maana zingine mpaka ishindikani. Mathalan, tuchukue mfano kama vile tuseme kalimatu nikah. Neno nikah ni neno ambalo liko na maana nyingi. Neno nikah liko na maana nyingi. Asili ya neno an-nikah, tukiulizana kwanza sisi wenyewe kwa wenyewe, sawa ma ikhwa, an-nikah, nini maana neno nikah? Jibu linatoka kwenu ma ikhwa. Ustaz Bahati, Ustaz Amilara, Sheikh Usul, naona Abu Muhammad Amilara. Naam. Nikah bimaana tazawaja, yani kaoa, si ndivyo? Hayo. Asili ya neno an-nikah, an-nikah asili yake ni al-wat'u, kukutanana, tendo la ndoa, kukutanana, ndo asili ya neno an-nikah. Sawa? Asili ya neno an-nikah ni tendo la ndoa, kukutanana, ndo asili ya maana ya neno an-nikah. Kama jinsi imekuja kwenye hadithi sahihi Mtume aliposema ifaalu kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa, wakati mwanamke yuko kwenye hali yake ya kiki. Allah amesema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salafa. Asili ya neno hapa maana yake msiwaingilie wale ambao wa baba zenu wamekwisha waingilia miongoni mwa wanawake. Kwa hiyo asili ya neno an-nikah ni al-wat'u. Hii ndio asili kwenye lugha ya Kiarabu. Sawa? Kwa hiyo tunafika tunasema kwamba vile pale ifaalu kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa, asiji mtu akasema ni makosa kumuoa mwanamke iko kwenye hedhi. Dalili iko wapi? Mtume amesema ifaalu kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa ndoa. Hapana, an-nikah maana yake al-wat'u, ndo asili ya matamshi. Kwa hiyo al-aslu fil alfadhi annaha lil haqiqa, tunarudisha kwenye maana yake ya uhakika mpaka maana ishindikane, ndo tutajua kwenda kwenye maana nyingine. Sharia kaendelea kusema wa fil awamiri annaha lilwujub, na kwenye maamrisho asili yake ni alwujub. Kwa maana al-aslu fil awamir lilwujub, asili ya amri inapeleka kwenye wujub. Tena amri yenyewe hapa, kama jinsi japo ni masaili ya khilafu, ni sawa iwe ni amru min Allah au amru min ar-rasul, zote asili yake ni wujub. Hatutoki kwenye wajibu mpaka tupate dalili ya kutonesha kwamba vile hiki kitu sio wajibu, kinaenda kwenye sunna, ndipo tunajua kutoka. La sivyo tunabaki kwenye asli. Al-aslu fil awamiri lilwujub. Hiyo ndio asli. Maana uhakika wetu sisi, yakini yenye tuko nayo ni kwamba hii amri ni ya wujub. Hatutoki kwenye yakini mpaka paje dalili. Hatuendi kwa mashaka shaka, mpaka tuwe na uhakika wa kutosheleza. Kisha hizi zote ni kawaida. Kawaida al-aslu fil alfadhi al-haqiqa, al-aslu fil awamir al-wujub. Kisha wa fi an-nawahi annaha lit-tahrim, bimaana al-aslu fi an-nawahi at-tahrim, na kwenye makatazo asili yake ni uharamu. Ikija dalili kakataza ikasema kitu msifanye hichi kitu, basi hicho kitu asili yake hukumu yake ya kwanza inakuja ni haramu. Kisha tutakuja kutafuta hukumu zingine za kutoka kwenye uharamu sawa na dalili jinsi zitakavyo kwenda. Wal aslu fi baqa'il umumi hatta, wal aslu baqa'ul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassasun, na asili ni kubaki ujumla wa kitu. Bimana kila kitu kinabaki kwenye umumu yake mpaka tupate dalili ya kutonesha kwamba hiki kinatoka kwenye umum kinarudi kwenye khasa. Mathalan, tuchukue Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema tuchukue ile dalili ya wale ambao wanasema kwamba mtu akisali nyuma ya imamu hasisomi chochote, ya kusema wa idha qaraa fa answitu, imamu atakaposoma basi fa answitu, kaeni kimya. Tufaradhishe kwamba hili neno ni sahihi ndani ya hadithi, tufaradhishe kwamba ni sahihi, yani tuchukue kwamba hili neno ni sahihi. Tunasema ndio, hili neno liko kwa umum, sala zote ni umum. Kwa hiyo tunabaki kwenye hii asli ya ujumla mpaka tupate dalili ya kuja kutoa kwenye ujumla ipeleke kwenye kitu haswa. Ukipata dalili ya kuhusisha, tunafika tunatoka kule tunarudi kwenye uhusishaji wa kitu, ambapo ni pale Mtume amesema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Tunafika tunasema kumbe hii suratul Fatiha yenyewe inabaguliwa, inakuwa ni haswa, hii lazima isomwe, ama zingine sura hamna kusomwa. Kwa hiyo tunakwenda na kaida hivyo, tunakwenda katika kuzichanga. Na mlango huu wa al-umum wal khusus ni mlango mpana, mpana kabisa, sio mlango wa kukurupuka tu mtu amesoma kaida moja, sijui al-khas muqaddamu ala al-aam, kisha mtu akatosheka tu hapo hapo eti na yeye anakwenda. Hapana. Huu ni mlango unahitaji mtu kutulia kabisa. Pana wakati inakuja am, inakuja khas, kisha inarudi tena amu nyingine tena. Kumbe ni mtu kuwa makini sana. Utavipeleka vipi? Kurudi kwenye kutubu za usulu fiqhi, mtu utastafidi sana kuhusikana na hayo masala. Kisha Sheikha akasema wal aslu baqa'u hukmi an-nassi hatta yarida an-nasikh. Asili ni kubakia hukmu ya nas mpaka ipatikane nasikh, ya ambayo imekuja kuvuta. Bimaana anaweza akaja mtu akakwambia hii dalili tunazani kwamba vile inaweza kuwa imevutwa, Hapana, tunakwambia hapana. Ukisema tunazani, hatukubali. Kwa sababu tuko na kaida tunasema subhanallah. Kaida inasema an-naskhu la yathbutu bil ihtimal. Kuvuta dalili au kuvutwa kwa dalili hakuthibiti kwa kuzaniwa. Kwa hiyo lazima tuwe na uhakika. Tuwe na uhakika 100% kwamba kweli hii ndio imekuja kuivuta hii dalili. Na kama hatuna uhakika, basi tunabaki kwenye yakini yetu, ambayo yakini ni upi? Hii nasu ni muhkam, inatumika, sio mansukh, mpaka tupate dalili ya kuja kutuonesha kwamba hii dalili imevutwa. La sivyo, tunabaki kwenye yakini kwamba dalili bado inatumika. Hivyo ndivyo tunavyokwenda. Waliajili hadhihi alqa'idati kana listishabu hujja. Kutokana na hii kaida yetu ya kusema aliyakini, kurudisha kila kitu kwenye uhakika, ndio maana istishabu inakuwa ni hujja. Bimaana istishabu tumeshasema maana yake ni kurudi kwenye hukumu ya asili. Kwa hiyo kurudi kwenye hukumu ya asili ndo kule tunaporudi kwenye uhakika wa kitu, tunatoka kwenye shaka. Wama yanbani ala hadhihi alqa'ida la yutalabu bidalili. Na yale yanayojengekea kwenye hii kaida hayahitaji dalili. Fa innahu mustanadun lilistishhab, kwa sababu yanakuwa yamejengeka kwenye asili ya kitu, kwenye hukumu ya asili. Ndio maana hatuhitaji dalili wala nini, tunajengekea tu kwenye yakini, kwenye uhakika wa kitu, hadi tupate dalili ya kuja kututoa kwenye uhakika wetu, kutupeleka sehemu nyingine. Kama anna almudda'a alayhi fi babi da'awi la yutalabu bihujja ala bara'ati dhimmatihi. Kama jinsi mtu anayedaiwa katika masala au katika mlango wa madai, huyu mtu aombewi hujja. Mathalan, watu wawili, umoja anadai kitu fulani, ana mimi fulani kachukua pesa zangu. Huyu anadai kwamba amechukuliwa pesa zake. Mwingine naye akasema mimi sikuchukua pesa zake. Ni watu wawili. Kwa hiyo huyu mwenye anasema mimi sikuchukua pesa, la yutalabu bihujja, haombewi hujja, haombewi dalili. Na wewe leta hujja, leta dalili kama ukuchukua pesa zake. Hapana. Kwa nini atumombi dalili? Kwa sababu asili yakini ni mtu huyu kuto kuchukua pesa. Kumbe kama pesa zimechukuliwa ni kitu kilichotokea. Ndio maana tunabaki ala bara'ati dhimmatihi, tunabaki katika heshima yake, katika kumtakasa kwamba huyu mtu hakuchukua pesa wala hatumuombi dalili. Sawa? Kipi cha tutamuomba mtu huyu? Balil qawli fil inkari qawluhu bi yaminihi. Isipokuwa huyu yeye tutamuomba tu kiapo. Atuweke tu kiapo kwamba kweli yeye hakuchukua pesa. Ama yule aliyedai kwamba amechukuliwa pesa zake, huyu ndio tutamuomba hujja, tutamuomba ushahidi. Kwa sababu gani? Asili ni mtu yule kuto kuchukua pesa. Ama huyu mwenye kudai kwamba amechukuliwa pesa zake, tuseme kwamba vile ni shaka imetokea. Yaani ni mtu ambaye amekuja kuleta shaka, anakuja kuleta tatizo. Kumbe hii shaka hii hatutoiondoa mpaka tupate uhakika, ndio tutakuja kuikubali. Ndivyo inavyokwenda. Shekhe akasema walamma kanat al-ahkamu tarji'u ila usuliha, na kutokana na kwamba ahkamu zinarejea katika misingi yake, katika asili zake, hata yatayaqana zawalu al-asli, mpaka tupate uhakika wa kuondoka kwa hii asili, ihtija ila dhikri usuli ashiyai, basi inahitajika kutaja baadhi ya mambo ambayo ni ya asili, kutaja baadhi ya mambo ambayo ni ya asili. Idha shakka fiha, pindi mtu atakaposhakia kunako mambo hayo, au idha shukka fiha, pindi mambo hayo yatakaposhakiwa, rujia ila usuliha, urejelewa katika asili zake. Fakultu, shekhe akafatisha zingine kaida. Kabla ya kuingia kwenye hizo kaida, tuweke kwanza kitu hapo, tuje taratibu. Hii kaida yetu ina dalili nyingi sana, ina dalili za kutosheleza tu. Kwanza ukitizama, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, idha shakka ahadukum fi salatihi, atakaposhakia mmoja wenu ndani ya sala yake, falam yadri kam salla, hajui misali ngapi, thalathan am arba, amisali raka tatu am raka nne, faliyatrah shakka, basi aachane na shakka, waliyabni ala ma aikana, na ajengeye kwa yale ambayo yuko nayo uhakika. Hadithi amepokea Imam Muslim, hadithi Abu Sa'id al-Khudri. Hii ni dalili yetu kwamba vile shakka haiji kutudhuru kitu chochote sisi.